Moran და მასარინი და დარტანიანი. ბატონი დარტანიან გირმის ფეხი. მეორე დილას ისე მოხდა, რომ მასარინმა პირველმა გაიღვიძა. ლორანგას ფიქრადაც არ გაუჭაჭანებია პირველს, რომ გაღვიძებოდა. სულ არ აპირებდა ვეფხვებისთვის ეჭმია. როდესაც მასარინმა სახლის კარის გაღება მოახერხა, ისევ ღრიალის ტალღა დაეტაკა. ღრიალი ტალღებად მოდიოდა და მოდიოდა. ის იყო გარეთ გამოვიდა, რომ დარტანიანგიც მოჭენდა. ლეოპარდის ტყავის საცურავ კოსტიუმი ეცვა და ყურებს უკან ბუმბულები ჰქონდა გარჭობილი. დილამ შვიდობისა წყალსადენის ოსტატო, დაუყვირა მასარინმა. წყალსადენის ოსტატიო, დაისისინა დარტანიანგმა, მე ირმის ფეხი ვარ და ცალი ხელით საწვიმარ მილზე ჩამოეკიდა. მილი ჩამოვარდა და დარტანიანგმა მიწაზე ბრაგვანი მოადინა. რა კარგია, რომ ირმის ფეხი ხარ, უთხრა მასარინმა. თუ ასეა, შეგიძლია ვეფხვების თავლაში სოსისების შეყრაში მომეხმარო. რა თქმა უნდა, შემიძლია, თქვა დარტანიანგმა. საშინელი კივილით გაიქცა თავლისკენ, კარი გამოგლიჯა და სოსისების ტომარა პირდაპირ ვეფხვების გროვას მიაგდო. მერე კარი ფრთხილად გამოიხურა და თავისი საცურაო კოსტიუმი ამოიწია, რადგან სირბილისას ჩასწრომოდა. ჩია დარტანიანგი ძალიან საყვარელი ირმის ფეხი იყო. თევზის სატყუარა ჭიახელასავით თეთრი და ძაფივით გამხდარი. სწორედ ამ დროს ვეფხვები გაჩუმდნენ. ლორანგამ გაიღვიძა და უახლოეს ფანჯარას მიახტა. როდესაც დარტანიანგი დაინახა, სიცილის ისტერიკა დაემართა და დიდხანს გორავდა, სანამ გარეთ კიბეზე გამოვიდოდა. დილამ შვიდობისა წყალსადენის ოსტატო, დაუყვირა მან, გმადლობ სოსისებზე დახმარებისთვის. ისევ წყალსადენის ოსტატი, დაიჭყანა დარტანიანგმა. ვერ გამიგია ყველა ასე, რატომ მეძახის და დაგიჟინიათ, რომ წყალსადენის ოსტატი ვარ. ვერა ხედავ, რომ ირმის ფეხია, თქვა მასარინმა. ლორანგა კინაღამ ნოკაუტში ჩავარდა, მაგრამ მალე აზრზე მოვიდა. ნავიჯი წინ გადადგა და დარტანიანგს პატარა კუნთები მოუსინჯა. ცუდი არ არის, თითქმის კაკლის ოდენაა, თქვა მან. დარტანიანგი ძალიან გააოცა ლორანგას ჩაის სტილომ. ფანტასტიკური კეპია, თქვა მან. ასეთი არასდროს არაფერი მინახავს. ძალიან კარგი კეპია, თქვა ლორანგამ და ყურებზე ჩამოიწია. ეგ არის ცოტა ცხელია ასეთ ცხელ დღეებში, მაგრამ რა დროს ეგ არის? ცოტა ხანს სახლში რატომ არ შემოხვალ? დარტანიანგი შეყოყმანდა, რადგან უფრო ჯუნგლებს იყო მიჩვეული. ბოლოს მაინც სამივენი შევიდნენ. როგორც კი დარტანიანგი შიგნით შევიდა, კინაღამ გაგიჟდა, ისე მოუნდა კარის უკან ლიანა ჰქონოდა. მასარინი იძულებული გახდა ძველი სახტუნავები მოეძებნა, რომლებიც ჭერზე აქა-იქ მიამაგრეს და დარტანიანგი ქანაობით ერთი ოთახიდან მეორეში გადადიოდა. განსაკუთრებით მწვანე ოთახი მოსწონდა. ზუსტად ჯუნგლისნაირი იყო. სიხარულისგან თავბრუდახველმა ვერ გაიგო, რომ საცურაო კოსტიუმის რეზინი დაკარგა. ლეოპარდის კოსტიუმი ნელ-ნელა ჩაძრო და იატაკზე დაეცა. დარტანიანგი ჭერში ნათურასთან მიიყუნჭა. კოსტიუმი მომიმზადეთ, დაიძახა მან, რეზინი დავკარგე. ლორანგამ და მასარინმა სად აღარ ეძებეს. კარადები და უჯრები გადააქოთეს და ბოლოს და ბოლოს სასადილო მაგიდის ქვეშ ძაფსა და პატარა წვეტიან ნემს მიაგნეს. ლორანგა ლეოპარდის კოსტიუმს ბლანდავდა. დარტანიანგი ამასობაში ჭერში ნათურასთან მიყუჟულიყო და საჯდომი სიცივისგან ეყინებოდა. ლორანგას ხელში წარამარა ნემსი ერჭობოდა და ყნესოდა. ბოლოს როგორც იქნა საცურაო კოსტიუმი მზადიყო, ოღონდ რეზინისთვის ადგილი აღარსად დარჩენილიყო, რადგან ლორანგას ნაკერი ძალიან ახლო-ახლო მოსვლოდა. თუმცა დარტანიანგმა ვერ შეამჩნია, რადგან ორივე ფეხი ერთ ტოტში გაუყარა და მუცელზე ამოიწია. ოჰ, რა კარგად და მჭიდროდ მადგას, თქვა მან, მაგრამ უცნაური კია, ეს ერთი ტოტი როგორ კიდია და ქანაობს. იმიტომ რომ უკეთესად იფრინო ლიანებზე, უთხრა ლორანგამ. მერე ლორანგასა და მასარინსაც მოუნდათ ლიანებზე ქანაობა. ყურს უკან ბუმბულები გაირჭვეს და კივილი მორთეს. მასარინც არ გაუმართლა, პირდაპირ შავი ოთახის კედლისკენ გაფრინდა და მერე მის თავში დიდხანს რაღაც უცნაური მუსიკა უკრავდა. ბოლოს როგორც იქნა მუსიკა შეწყდა და მხოლოდ ცოტა რეკვაღა ესმოდა. მერე თვალები გაახილა და დაინახა, რომ იატაკზე იწვა და იყურებოდა. ლორანგა მის გვერდით იჯდა, სრულიად გაფითრებული. მასარინ, მოკვდი, წაიჩურჩულა მან. არა, არ მომკვდარვარ, უთხრა მასარინმა, მაგრამ თავის შუაში სიღრმეში ტელეფონივით რეკავს. ლორანგა ყურდაცქვეტილი უსმენდა. ჰო, ასეა, მართლა ტელეფონივით რეკავს, თქვა ლორანგა. მწვანე ოთახში გავარდა და ყურმილი აიღო. გაბრაზებული ბებერი რეკავდა. მინდა გითხრათ, რომ თქვენთან ყავის დასალევად მოვდივარ. აბა ჰე, თქვა და ყურმილი დაკიდა. აბა ჰე, თქვა ლორანგამ და ქურაზე ჩაიდანი შემოდგა. სანამ ყავა იხარშებოდა, ცხვირზე ბოლო აპრეხილი ჯოხები მიიდეს, ვითომ მარტორქები იყვნენ და ოთახს გარშემო შემოურბინეს. 3 საათნახევრის შემდეგ გაბრაზებული ბებერი მოვიდა. დაღლილი იყო და ქოშინებდა. რა მოხდა? გაიკვირა ლორანგამ. ამ დილით საფოსტო ყუთი მთლიანად სავსე იყო ბუებით, თქვა გაბრაზებულმა ბებერმა. მალე გასკდება. ლორანგამ წაიღიღინა და მაგიდაზე შაქრის ნატეხები და ფინჯნები დაყარა. მიირთვით დაიღრიალა და ყავა დაასხა. მერე დარტანიანგი შემოხტა სამზარეულოში. გაბრაზებულ ბებერს თვალები გაუფართოვდა. ეს რაღაა, თქვა მან. ადამიანია თუ ჭიაყელა? ეს რა საცურაო კოსტიუმი აწვია? მისი ნათქვამი დარტანიანს გულზე ძალიან მოხდა და სამზარეულოს კუთხეში მიიყუჟა. იჯდა და ხმას არ იღებდა. ეს მამაჩემია, ირმის ფეხი, სასიამოვნოა, თქვა ლორანგამ და თავი დაუკრა. ღმერთო მიშველე, თქვა გაბრაზებულმა ბებერმა და სხვაგან გაიხედა. მერე ფინჯნიდან ყავის საკმაოდ დიდი ყლოპი მოსვა. მეორე წუთში კი საკმაოდ დიდი ნაკადი გადმოღვარა პირიდან. ახველებდა და სკამზე ხტუნავდა. რა საშინელი ყავაა, იყვირა ბებერმა. კუპრივი ჩავია, ასეთი ნახშირივი ჩავი ყავა ბოლოს მომიღებს. მერე ლორანგამ ჩაიდნით ახალი წყალწყალა ყავა მოადუღა და გაბრაზებულმა ბებერმა სწრაფად ზედიზედ 12 ფინჯანი დადია. სვა და სვა, სანამ მუცელმა რუკრუკი არ დაუწყო. როცა სხვები ყავას სვამდნენ, დარტანიანგს თავის კუთხეში ცვლემა მოერია. ყოველდღე კი არა კიდალიანებზე და აქეთ-იქით დახტოდა. ხოდა საშინლად დაიღალა. ეზოდან ბრახუნი მოესმათ. ჟირაფი ტყიდან დაბრუნებულიყო. პირის კუთხეში საბნის ნაკუწი გამოჩროდა. ეტყობა სადღაც ახალი საწოლი მოეპარა. გაბრაზებული ბებერი დიდხანს უყურებდა საბნის ნაკუწს. ეს სოსისების ბებრისაა, თქვა მან ბოლოს. მალე ქვიშის ხრიალი გაიგონეს და თბილი სოსისების ბებერი მოვარდა. სულ სლივს ითქვამდა. ჩემი საუკეთესო საწოლი ამ ჟირაფმა თუ რაღაც ოხრობამ შეჭამა, ამოიქვითინა მან. ჩემი სპარსული საწოლის გადასაფარებელიც და ლეიბიც, რომელზედაც ჩემს პაპის პაპას ეძინა. ცრემლები ყაბაყობით სვიოდა სასადილო მაგიდაზე. საწოლზე რომ დაამთავრა, მოთქმა ისევ განაგრძო, რადგან სოსისებიც აღარ ჰქონდა და კიდევ პატარა რომ იყო, დედამისი ერთხელ თურმე ცუდად მოექცა. ლორანგამ გადაწყვიტა თბილი სოსისების ბებერზე ეზრუნა და ორივე ყავა, წყალწყალა და კუპრივით შავიც ერთად მიერთვა. მასარინი ცრემლებს დიდი აბაზანის პირსახოცით იწმენდა. აღარც სოსისები მაქვს და აღარც საწოლი, ტირადო სოსისების ბებერი. სამაგიეროდ ორივე ფხვიკავს, უთხრა ლორანგამ და კისერზე ხელი მოუთათუნა და აი 10-იანი ბანკნოტი გაქვს ტყვილეულისთვის. მერე სოსისების ბებერს გაახსენდა, რომ სამაგიეროდ ვეფხვები ეყოლებოდა. ტირილი შეწყვიტა და 10-იანი ბანკნოტი ჯიბეში ჩაიდო. ჰო, მარტო უნდა მიხვიდე და წამოიყვანო, უთხრა ლორანგამ. თავლის კარი გამოგლიჯე და როცა გამოვარდებიან დაიჭერ. ისეთი ადვილია ვერც კი წარმოიდგენ. ჰო, მაგრამ შენც დამეხმარა, შეიძლება საშიში იყოს, უთხრა სოსისების ბებერმა. არ არსებობს, უთხრა ლორანგამ. მე არა, მაგრამ ირმის ფეხი აუცილებლად დაგეხმარება. მერე დარტანიანგი და სოსისების ბებერი ნელ-ნელა გაირეკა კარისკენ და კარი მიუჯახუნა. იმ დროს, როცა დარტანიანგი და სოსისების ბებერი თავლისკენ ნელა მიდიოდნენ, დანარჩენები ხან იატაკზე იჯდნენ, ხან ფეხაკრეფით დადიოდნენ. დარტანიანგმა გასაღების აკეთს მოარგო და კარი ძლიერი ჭრიალით გაიღო. მერე ორივე უკუნ სიბნელეში გაუჩინარდა. იმდენხანს არ ჩანდნენ, რომ ლორანგაც კი აღელდა და მუხის ქვეშ საფლავზე დაიწყო ფიქრი, სადაც გაზაფხულზე იები ამოდიოდა. შენ ორ შაბათს და უსხომ წყალს, მე კი ხუთ შაბათს, უთხრა მასარინს. რას ამბობ, ჩვენ არასოდეს არაფერი მოგვირწყამს, თქვა მასარინმა. დარტანიანგის საფლავი ვიგულისხმე, მიუგო ლორანგამ. ამ დროს თავის კარი გახრაგუნდა და სოსისების ბებერი გამოჩნდა. ორთვალას მოაგორებდა. ორთვალაზე ორი ვეფხვი იწვა და ეძინა. დარტანიანგი კი გუგულივით წყნარად იჯდა ზედ და ყურებთან ბუმბულები უქანავებდა. მერე ლორანგამ და მასარინმაც გაბედეს გარეთ გასვლა. ლორანგას გაუხარდა, რომ ხუჩაბათობით წყლის დასხმა აღარ მოუწევდა. მორწყვას ძულდა. დარტანიანგი ისევ თავის ფარდულში დაბრუნდა. სოსისების ბებერი კი ცოტახანს დარჩა და ვეფხვებს ხელს უსვამდა. ღმერთი გიშველის, როცა გაიღვიძებენ და მოშივდებათ, უთხრა ლორანგამ. წარმატებას გისურვებ, წარმატებას და ხელით ანიშნა, რომ დროზე წასულიყო. თუ არ დაგემორჩილებიან, კუძზე უკბინე. აბა ჰე.